فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آج لوگ کہتے ہیں نوکری کیسے ملے, کھانا پینا نہیں ملتا, رہائش نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر کا یقین دیکھیے, زبان سے جتنے کلمے نکالے اتنی ہی نعمتیں مل گئی. ربی لما انزلت الی من خیر فقیر, چار کلمات زبان پہ آئے, اللہ نے بندوبست کیا کیا. وہ دونوں بیٹیاں اپنے باپ کے پاس پہنچی, شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچا, آ جائیے آپ کو گھر بھی ملے گا, ایک مسئلہ حل ہوا, کھانا بھی دیں گے, دوسرا مسئلہ بھی حل ہوا, 8 سال کی نوکری بھی, تیسرا مسئلہ بھی حل ہوا, اور ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح بھی دیں گے, گھر نہیں گھر والی بھی ساتھ ملے گی, اور پانچواں اس سے بڑا انعام. جب وہاں سے نکلے, سردی کا موسم ہے, کہا رکیے یہ مجھے چنگاری نظر آ رہی ہے, میں کچھ لے کے آتا ہوں آگ تپانے کے لیے. جب وہاں گئے اللہ کا حکم آیا, یا موسیٰ انک بالوادی المقدس طوا فاخلع نعلیک, اپنی جوتی اتار دیجئے, آپ پاکیزہ جگہ پہ آ رہے ہیں. اللہ نے نبوت کا تاج بھی سر پہ سجا دیا. یقین انسان کو گرنے نہیں دیتا.